MTS körvezettel. Sok a fölöslegesse. Mindjárt jövök vissza. Na volt itt a palóta, kincs volt fel a kertbe, vagy mi? Honnan szedted a virágot? Itt volt a vázában. Hogy érted? A vázában volt. Ki szedte le? Hát én még ott. Sokat. Szerű beszélni. Akkor most van internetet. Az van. Most van interneten, pont most csatattam szerződést én is. Ugye most olyan emelik csatatni szerződést. Internet meg tévve nem kell fizetni, de egy 3 hónapig semmit se. Minden előtt. Magyar TV kell fizetni 120 nál. Műholdas TV lesz. Mindegy. Mindjárt megyek, fogd meg, mindjárt jövök vissza. Azt akarják, hogy legyen minden interneten meg TV-d is. 12 hónapig nem kell fizetni, csak egyre. Csak neked. Nem, akkor van mobil internet.

Hmm. Tényleg jó, hogy

Thank you. Gyere, vén hozzám, vigyázz a sokkot. Itt a babi. Gyere. Hol a transz? Hol a transz? Marcio. Melos. mám tajnočí testovať tú mať.